فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والوں کی، الجوار سیدھے چلنے والوں کی، الکنس چھپ جانے والوں کی. اشارہ ہے ستاروں کی طرف. خنس جمع ہے خانس ان کی، اس کے معنی ہے آگے بڑھ کر پیچھے پلٹ جانا، ظاہر ہو کے غائب ہو جانا، نمایاں ہو کے روپوش ہو جانا. تو ستارے دکھتے ہیں اور چھپتے ہیں، دن کے وقت منظر سے روپوش ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. اور پھر الجواری سیدھے چلنے والے ہیں، اور پھر کبھی کبھی چلتے چلتے چال بدل لیتے ہیں. الکنس چھپ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. کناس کہتے ہیں وحشی جانور جہاں رات کو رہتے ہیں، چھپ جانے کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ کنس کانس کی جمع ہے، یعنی ستارے اپنے ٹھکانوں یا مدار سے روپوش ہو گئے، اپنے مدار پہ چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ طلوع کے بعد غروب آنے کے بعد چھپ جانا پھر چلنا، یہ ستاروں کی کچھ اقسام بتائی گئی، یا ستاروں کی کارکردگی بتائی گئی، اور ان کی قسم کھائی گئی. یہ قسم کھا کر کیا بات کی گئی؟ کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو رہا، کہ کبھی آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کبھی نہیں آتے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گرمیوں سردیوں کی راتوں میں بھی ستاروں کی جو رفتار ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے. بعض ستارے آپ کو ایک موسم میں نظر آتے ہیں، دوسرے میں نہیں آتے. بعض ستارے رات کے پہلے وقت میں نظر آتے ہیں، پچھلے میں نظر نہیں آتے. تو یہ سب کچھ کیا خود ہو رہا ہے؟ نہیں، ان ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی؟ تو بات یہ ہے کہ جس رب نے یہ ستاروں کا نظام بنایا ہے، اسی رب نے یہ قرآن اتارا ہے اور انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے. واللیل اذا عس عس، اور رات کی قسم جب کہ وہ رخصت ہوئی. عس عس کا معنی پیچھے ہٹنا اور گزر جانا اور تاریخ ہونا بھی ہوتا ہے، اور یہ اسداد میں سے ہے، آنے جانے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. اور رات جب کہ وہ رخصت ہوئی، یعنی پہلے آئی اور پھر چلی گئی. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لیا. تنفس سانس لینے کے عمل کو کہتے ہیں. یعنی رات کا گزرنا اور صبح کا آنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے طویل مشقت کے بعد سانس لیا ہو. کیونکہ رات کا اندھیرا دراصل کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ غم کو، ایک لمبی پریشانی کو. اور صبح کی روشنی اس غم کے چھٹنے کو. اور ہوتا کیا ہے، طویل مشقت کے بعد جب انسان کسی راحت کو پاتا ہے تو عموماً جسے سانس لیتا، تو رات گزرنے کے بعد صبح کا نمودار ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے وہ چادر ہٹائی، لحاف اتارا اور صبح نے سانس لے لیا، وہ نظر آئی، جھلک آئی بیچ میں سے، روشن ہو گئی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں سانس لینا اور جلنا ایک ہی جیسا عمل ہوتا ہے نا. اب شروع میں جو سائنس آپ کو پڑھائی گئی ہوگی اس میں خوب رٹواتے ہیں سانس لینا اور جلنا دونوں عمل برابر ہیں، کیا کیا اس کی دلیلیں ہیں. تو بہرحال دونوں کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے. تو صبح کے وقت سارے پودے آکسیجن دینے لگتے ہیں، دن روشن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو صاف پلٹ جاتی. بہرحال اس میں بہت سی نشانیاں ہیں رات کے جانے اور صبح کے آنے میں، لیکن بتانا کیا مقصود ہے؟ دور جاہلیت گیا، اندھیروں کا وقت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دور جاہلیت کے جانے کے بعد اب اسلام کا نور پھوٹ رہا ہے، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نیا وقت آ رہا ہے، ایک ہوپ ہے، امید ہے، روشنی ہے. اور یہ روشنی اسی کلام کے ساتھ ہے. آج کے دور میں بھی جتنے اندھیرے ہیں ان کے چھٹنے کی ایک ہی صورت ہے، کہ اس کلام کو عام کیا جائے. تو ہر ایک کی زندگی سے غم چھٹ کے سکھ کے سانس آئیں گے. اور صبح اذا تنفس، رات رخصت ہوئی، دور جاہلیت گیا، غم گئے، نئی روشنی ملی، نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. اور آپ کا بھی مشکل وقت جا رہا ہے. والصبح اذا تنفس، آپ بھی سانس لینے والے ہیں، ایک نئی صبح ہے. انہ لقول رسول کریم، فی الواقع یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، یعنی فرشتے کا اپنا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے. اثر قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا محفوظ کلام ہے, کیونکہ اصل روشنی تو قرآن ہی لے کر آیا تھا نا. ذی قوت, وہ فرشتہ بڑی قوت والا ہے, سورۃ النجم میں اس کی صفات پڑھ چکے ہیں آپ. عند ذی العرش مکین, عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے, بڑا مقام رکھتا ہے, بہت قدردانی ہے اس کی. اب آپ دیکھیں جبریل امین کا ایک ہی کام ہے قرآن لانا. بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَا, اس بنا پر ان کو کتنی عزت ملی. نہ صرف یہ کہ باقی فرشتوں سے بڑے ہیں, بلکہ جو چار فرشتے ہیں ان میں سے بھی بڑے ہیں. یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں, ایک طرح سے بادشاہ ہیں فرشتوں کے, عام زبان میں کہیے تو. یہ اتنی عزت کس وجہ سے ملی, کیا کام تھا ان کا, وہی لاتے تھے نا. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کتاب کتنی عزت دینے والی ہے. یہ سب کا سانس ہے دنیا کے غموں کے اندھیروں میں, ایک ریلیف ملتا ہے. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, یہ کوئی معمولی کلام نہیں, کسی انسان کا لکھا ہوا کوئی افسانہ یا کہانی نہیں ہے. یہ تو ایک معزز فرشتہ لے کر آیا ہے جو بڑی قوت والا ہے, عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے, متعین, اس کی بات مانی جاتی ہے. ثم اس جگہ امین, امانت دار ہے. یعنی یہ کلام جس کے ذریعے آیا ہے اس کی صفات دیکھو کہ اس کے اندر قوت بھی ہے, اس کی اطاعت بھی ہوتی ہے, وہ امانت دار بھی ہے, اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے, بڑا عزت والا ہے. اس لیے عرش سے فرش تک قرآن کے آنے میں کوئی خیانت نہیں ہوئی, کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی, کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہوئی. اس لیے اس کو اسی امانت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ لو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس سے جب ہی فائدہ حاصل کر سکو گے جب اس پر اعتماد ہوگا, 100% اعتماد کہ جو یہ کہتی ہے وہی ٹھیک ہے. وما صاحبکم بمجنون, اور تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کلام نازل ہوا ہے. تم سمجھتے ہو ان کو جنون ہو گیا ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, وہ دیوانہ نہیں. اس قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو کیا دیوانے ایسی باتیں کرتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اور اس نے یعنی پیغمبر نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دو مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا, جن میں سے ایک کا ذکر اب یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور وہ روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں جب آپ نے دیکھا تو 600 پر تھے ان کے, اور آسمان اور زمین کے بیچ میں ان کی کرسی تھی, پورے افق کو بھر دیا تھا جبریل امین کے وجود میں, اتنے بڑے اور ہیوج تھے. اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ نے ان کو دیکھا تھا. وما ہوا علی الغیب بدنین, اور غیب کے معاملے میں وہ بخیل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ملتی ہے کھلی طرح اسے دوسروں تک پہنچاتے, کچھ بھی نہیں چھپاتے, کوئی سستی نہیں کرتے, کوتاہی نہیں کرتے کچھ بات پہنچانے میں. اور ایک مبلغ کا یہی کام ہونا چاہیے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو آپ نے ہر چیز پہنچائی, اور آخر میں کیا فرمایا, اللہم اشہد, اللہ گواہ رہنا, جو کچھ میرے پاس تھا سب دے دیا, کوئی چیز نہیں چھپائی. اور یہ حقیقت ہے کہ دین کی تعلیم دینے والے کو حق پوری طرح بیان کرنا چاہیے, کوئی پسند کرے یا نہ کرے, مخالفت ہو یا موافقت ہو, کوئی خوش ہو, راضی ہو, ناراض ہو, جو ہے وہ دے دیں, خیانت نہ کرے, اپنے پاس نہ چھپائیں. وما ہوا علی الغیب بدنین, اچھا اس کے برعکس یعنی پیغمبر کے علاوہ جو کاہن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کس قسم کی دوہلی قسم کی باتیں کرتے ہیں, ان کی آدھی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی, اور ساری باتیں بھی نہیں بتاتے. اگر آپ کو کبھی واسطہ پڑا ہو کسی ایسے شخص سے اور آپ اس سے ایک سے دوسرا سوال کریں تو یا تو وہ آپ کو ڈانٹ دے گا یا پھر وہ آپ کو کہے گا ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی اس کی, ابھی نہیں پوچھو, یہ وقت کے ساتھ کھلے گا. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا نجومی حضرات جو ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہم کہیں گئے بہاولپور میں, تو کہنے لگے کہ یہاں ایک بہت بزرگ ہوتے ہیں اور بہت علم والے ہیں, تو مجھے ہمیشہ شوق رہا ذرا علم والوں سے ملاقات کرو, کچھ سیکھ ہی لوں, ہمیشہ لالچ رہی ہے کسی کا پتہ چلا چل پڑے آنکھیں بند کر. तो अब हुआ क्या है कि जब हम गए तो वो अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हो, अजीबो गरीब फलसफे और इसी किस्म की ना समझ में आने वाली बातें। तो मेरी आदत शुरू से है कि सवाल बहुत करती हूँ, तो मैंने उनसे एक दो सवाल कर दिए। इतना लाउडली बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, इतना नाराज हुए, इतना सख्त नाराज कि इल्म वालों से पूछा नहीं करते, मालूम नहीं क्या, कोई 8-10 साल पहले की बात है। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि बाज इल्म वाले और खसूसन जिन्होंने इल्म से दुनिया कमानी वो कितने बकील होते हैं। तो यहाँ पैगम्बर की सिफत बताई जा रही है कि वो तो इल्म गैब देने के मामले में बकील नहीं है, क्योंकि तो वही के जरिए जो कुछ आपको दिया जा रहा था वो इल्म गैब से ताल्लुक रखता था, आपने उसको अपने तक नहीं रखा, आगे पहुंचा दिया। और आगे पहुंचाने की कितनी हिर्स दिलाई सबको, हम सबको भी कहा एक आयत भी मुझसे लो तो आगे पहुंचाओ, है ना, बल्ले वो अन्नी वलहू आया, एक आयत पता चल गई है वही बता दो दूसरे को। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन। अच्छा, हमारा एक कॉन्सेप्ट ये भी बड़ा आम है कि कुछ उलूम तो किताबों में है और कुछ उलूम सीना दर सीना है, वो आपने सबको नहीं दिए, वो मखसूस लोगों को दिए, उन्होंने मखसूस को दिए, वो खास चेन से निकले आगे पहुंचे। नहीं, कुरान कहता मा हुआ अलल गैबी बिदनीन, कुछ भी नहीं छुपाया कि सिर्फ चंद लोगों को ही बताया और सबको ना बताया हो, या उनको कहा हो ये किसी को ना बताना, सिर्फ अपने तक रखना। तो जो कुछ है किताब में वाज़े तौर पर मौजूद है। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन वमा हुआ बिकौल शैतान रजीम, और ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं, यानी ये कुरान फरिश्ता लेकर आया है, ये किसी नजूमी की बात नहीं जिसके पास जिन्नात कुछ खबरें लेके आते हैं। फअयिन तज़हबून, कहाँ जाते हो तुम, क्यों इससे एराज़ बरतते हो, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? इतना अजीम कलाम इसको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं ये मगर नसीहत याद दहानी सारे जहान वालों के लिए, आलमीन के लिए। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो सीधे रास्ते पे चलना चाहे, इस्तेकामत इख्तियार करना चाहे, मुस्तकीम रहना चाहे। फअयिन तज़हबून, इसको छोड़ के कुछ और इख्तियार करोगे, किसी और चीज में पनाह लोगे, कोई और काम करोगे? इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुमसे आगे पूरे जहान तक जाने के लिए है, ये तो सबके लिए है। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, हर उस शख्स के लिए जो सीधी राह अख्तियार करना चाहे। लेकिन जब भी ये बात होती है तो आगे अल्लाह ताला धीमा कर देते हैं। वमा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तुम्हारी चाहत अल्लाह की तौफीक पर मुनहसिर है, जब तक तुम्हारी चाहत के साथ अल्लाह की मशीयत शामिल न होगी, उसकी तौफीक शामिल न होगी, उस वक्त तक तुम इसके साथ ताल्लुक कायम नहीं रख सकते, इस्तेकामत नहीं इख्तियार कर सकते, सीधा रास्ता नहीं पा सकते। और अल्लाह ताला बंदे के लिए क्या चाहते हैं? जो बंदा अपने लिए चाहता है सच्चे दिल से, उसको पता होता ना ये अपने लिए चाहता है, इसे रास्ता बताओ, ये नहीं चाहता इसे छोड़ दो। क्योंकि पीछे गुजर चुका ना, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, असल बात यह है कि पहले अपने अंदर तो तड़प पैदा करो, फिर अल्लाह ताला भी तुम्हारे लिए रास्ते आसान फरमाएंगे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रहे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं, कोई ढूंढने वाला तो हो। हम कहते हैं कैसे पहुंचाएं, किसको बताएं, किसको सुनाएं, कैसे तबलीग करें, कोई टिप्स बताएं। सबसे बड़ी टिप यह है कि अपने अंदर तड़प पैदा कर लें, अल्लाह से दुआ मांगे, रस्ते वही सिखाएगा। अगर वो नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, ना कोई सिखा सकता है, ना बता सकता। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا آپ ذرا امیجن کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آسمان پہ نہ سورج ہو نہ چاند ہو نہ ستارے ہو, جیسے بادلوں کی طرح کا غبار ہو, اور پھر وہ بھی اکایک چھٹ جائے اور سب کچھ نظر آنے لگے, کیا سین ہوگا. اور پھر زمین زمین پر بھی کچھ باقی نہ رہے, زل جبال و سیرت, جو پہاڑوں کی بات کر دی گئی کہ وہ چلا دی گئے تو باقی کیا بچا, وہ بھی خالی یہ بھی خالی, اور بیچ میں ہے کھڑے انسان, اب ہے حساب کتاب. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء العالمين. یہ جو ہے نا لمن شاء منکم, کس کی طرف اشارہ ہے؟ منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے گا کہ مستقیم رہے, سیدھا رہے, استقامت اختیار کرے, اس کے لیے تو اس میں بہت کچھ, اور جو بھاگنے کی تیاری میں ہو تو فأین تذهبون ہے, اس کے لیے کہاں بھاگو گے, کہاں جاؤ گے, آخر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا, تو بھاگنے کا فائدہ